ważnego i z upgrade'em do Windows 11. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 8 grudnia, na zegarach 14. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Minionej doby ze strony białoruskich służb doszło do kolejnych prowokacji na granicy z Polską. Takie informacje podaje Straż Graniczna. Wiceminister sportu i turystyki Łukasz Mejza odpowiedział na zarzuty mediów dotyczące jego firmy medycznej. W rocznicę stanu wojennego 13 grudnia zapalmy w oknach światło wolności, apeluje o to prezydent. Rzeczniczka Straży Granicznej porucznik Anna Michalska poinformowała, że minionej doby ze strony białoruskich służb doszło do kolejnych prowokacji na granicy z Polską. Grupa 35 osób podjęła próbę siłowego przedostania się z Białorusi do Polski. Prowokacje te polegały m.in. na oślepianiu polskich strażników granicznych, mówiła porucznik Michalska. Były również rzucane kamienie w posterunki polskich patroli. Po północy na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Czeremsze grupa 35 osób próbowała przekroczyć granicę. W tym czasie były rzucane również kamienie w stronę polskich żołnierzy, funkcjonariuszy. Było oślepianie laserami. Wszystko odbywało się pod nadzorem białoruskich służb, które pomagały w tym nielegalnym przekroczeniu granicy. Te 35 osób zostało zatrzymanych, pouczonych o obowiązku opuszczenia terytorium Polski. Nikt z nich nie deklarował chęci ubiegania się o ochronę międzynarodową. Wczoraj odnotowano w sumie 51 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Funkcjonariusze straży wydali 6 postanowień o opuszczeniu terytorium naszego kraju. W tym roku doszło do niemal 40 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Nad Dnieprem komentowana jest wczorajsza rozmowa między prezydentami USA i Rosji. Joe Biden oraz Władimir Putin omawiali kwestię koncentracji rosyjskich wojsk u granic z Ukrainą. Ukraińscy politolodzy wskazują, że Stany Zjednoczone dały sygnał w obronie Ukrainy. Mimo to sytuacja wciąż pozostaje napięta. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Jak podkreśla politolog Witalij Portnikow, USA w ostatnich dniach przed rozmową prezydentów wykonały ważną dyplomatyczną pracę. Stany Zjednoczone potrafiły przekonać europejskich sojuszników co do agresywności planów Federacji Rosyjskiej. Z kolei politolog Wołodymyr Fesenko na łamach portalu Nowoje Wremia zaznaczył, że chociaż nic sensacyjnego z rozmów Biden-Putin nie wynikło, to jeśli doprowadzą one do chociaż częściowego zniżenia poziomu napięcia na granicy Ukrainy z Rosją, będzie to można uznać za sukces. Jak dodaje, najprawdopodobniej jednak Rosja wciąż utrzymywać będzie w pobliżu Ukrainy duży kontyngent wojsk, aby móc ewentualnie użyć go do ataku na Ukrainę pod pozorem tzw. ochrony rosyjskojęzycznej ludności. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Wiceminister sportu i turystyki Łukasz Mejza powiedział, że stał się ofiarą ataków, których celem jest obalenie rządu. Polityk odniósł się w ten sposób do zarzutów wysuniętych ostatnio przez część mediów. Wirtualna Polska podała, że wiceminister założył w przeszłości firmę medyczną, która miała się specjalizować w kosztownym leczeniu nowatorskimi metodami chorych na raka, Alzheimera czy Parkinsona. Jak twierdzi portal, Mejza miał osobiście przekonywać potencjalnych pacjentów o skuteczności stosowanych przez firmę metod, które uznawane są za niesprawdzone. Według portalu interesy nie wypalił, za to pozostawił po sobie wielu oszukanych pacjentów. Łukasz Mejza podkreślał, że zarzuty są bezpodstawne, a artykuły na ten temat powstały na zlecenie opozycji. Wielokrotnie dostawałem propozycje, aby wesprzeć i przejść na drugą stronę politycznego sporu. Jak i również otrzymywałem propozycje, aby zrezygnować z mandatu. Tak, aby za mnie mógł wejść ktoś z opozycji i opozycja wtedy przejęłaby sejmową większość. Wymierzono we mnie ostrze fake newsów, wymierzono ostrze hejtu i ostrze pomówień. Łukasz Mejza poinformował, że przygotował serię wniosków o sprostowania do redakcji, które opublikowały artykuły na jego temat. Prezydent Andrzej Duda apeluje, aby 13 grudnia na znak pamięci o ofiarach stanu wojennego i osobach represjonowanych zapalić w oknach światło wolności. Ma to przypomnieć również o zwycięskiej walce ze zniewoleniem i o odzyskaniu przez Polskę wolności. W filmie opublikowanym w mediach społecznościowych prezydent Andrzej Duda przypomina, że w stanie wojennym uwięziono tysiące działaczy Solidarności. Wielu ludzi usuwano z pracy i uczelni, a protesty brutalnie tłumiono. Pamiętamy o wszystkich ofiarach. Pamiętamy o represjonowanych w stanie wojennym. Pamiętamy o bohaterach. To dzięki ich odwadze i sile komunizm w końcu upadł, a Polska odzyskała wolność. Im zawdzięczamy to, że żyjemy dziś we własnym, suwerennym, demokratycznym państwie. W oknach domów, ale także urzędów, szkół i innych instytucji 13 grudnia o 19.30 zapłoną świece. Kampania społeczna Zapal Światło Wolności nawiązuje do gestu solidarności, jaki wobec Polaków żyjących w stanie wojennym w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 roku wykonały rzesze mieszkańców ówczesnego wolnego świata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A słońce w dalszym ciągu świeci całkiem przyjemnie za naszymi oknami na Myśliwieckiej. Dziwne to o tyle, że synoptycy prognozują na dziś zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże. No może właśnie mamy to umiarkowane w tej chwili. Miejscami w centrum i na południowym wschodzie słabe opady śniegu, nic nie pada w tej chwili. Temperatura maksymalna od minus 8 stopni na północnym wschodzie, około minus 3 w centrum, do zera najcieplej na południowym zachodzie, południu oraz zachodnim wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany wschodni i południowo-wschodni i to cieszy, że słaby i umiarkowany, bo jak jest zimno, a nie ma wiatru, to jest ciepło. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest tu. Na święta już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Acer, procesor Intel teraz za jedyne 1699, taniej o 300 zł. Smartfon Samsung Galaxy M12 teraz za jedyne 590 zł. W Media Expert setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 13 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. W święta nie może zabraknąć choinki, prezentów i tych wszystkich pyszności na świątecznym stole, przygotowanych z produktów wysokiej jakości, ze znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Barszcz wigilijny, uszka z grzybami, tradycyjne wędliny, ryby, pierniki, makowce. Znak PDŻ gwarantuje wiarygodność pochodzenia surowców i jest potwierdzany przez ekspertów wchodzących w skład Kolegium Naukowego do spraw jakości produktów żywnościowych. Poznaj Dobrą Żywność na świątecznym stole. W PKN Orlen stawiamy na rozwój, ale zrównoważony. Szczególnie względem środowiska, bo każdego dnia na naszych stacjach korzystamy ze składników od polskich producentów. Pomagamy najbardziej potrzebującym. Ułatwiamy segregację śmieci. Korzystamy z ekologicznych rozwiązań. I w ten sposób szerzymy odpowiedzialne postawy. PKN Orlen. Z dbałością o naturę. Działamy odpowiedzialnie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak wyglądamy z planem? Więc, jeżeli chodzi o plan, to 96%. Prawdę mi mów. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? W Trójce. Prawdę to... No to kto to może mieć, panie dyrektorze? Kolejny cytat z filmu Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, Stanisława Barei z 78 roku. Dziś 43. rocznica, jak ten film pojawił się na ekranach. 8,5 minuty po godzinie 14. Michał Jakubik, Marek Zalewski, Józef Niewiarowski, Witold Lazar. W ten sposób zaczynamy kolejną odsłonę naszego dzisiejszego spotkania pod hasłem Trójka do trzeciej. Dzień dobry. W końcu powiem ci, co myślę. Tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą. I nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj no. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję lustro. Tak, tak. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze

If there's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, then you must yield. If it's love, the odds are slender. If it's love, the trap's already laid. And I'm afraid your fate is all but sealed. Sting. W poprzedniej godzinie trójki do trzeciej mówiliśmy o kupcach, którzy dziś mają swoje święto. Dziś Dzień Kupca, 8 grudnia. Pytałem, czy słowo kupiec to takie słowo, które już odeszło do historii, odeszło do lamusa. 2 2 7 3. Ja bym proponował wrócić do nazwy subjekt. Z lalki sprzedawca, handlowiec. Moja druga połowa prowadzi sklep elektryczny. Ja nazywam go kupcem galanteryjnym, a ja jestem Izabela. No tak, Izabela i kupiec, ale to zupełnie inny film, proszę pani, proszę pana, subjekt. A propos naszego dzisiejszego leitmotivu? Jechałem kiedyś przez Lublin, sam do siebie się później śmiałem, jak przede mną jechał gość maluchem i z tyłu miał taką fajną naklejkę, taki uśmieszek fajny i pod spodem napis, a co mi zrobisz, jak cię złapię? Kultowej komedii Stanisława Barei, która 43 lata temu miała swoją premierę, poświęcona będzie cała dzisiejsza powtórka z rozrywki. To około 14:40. Wcześniej porozmawiamy o tym, jak zachęcić młode osoby do ruchu. Temat chyba coraz ważniejszy, coraz bardziej aktualny, zważywszy na te wszystkie okoliczności pandemiczne, z którymi się zmagamy. No zdalna nauka, ale też częściej ten ruch młodzi Polacy, no nie tylko Polacy, umówmy się, uprawiają przed komputerem za pomocą joysticka czy symulatorów różnego rodzaju. Ale najpierw, proszę państwa, pochwalimy się. Pochwalimy się sukcesem polskich licealistów, którzy, jak się wydaje, znaleźli sposób na to, co zrobić z nadmiarem plastiku. Okazuje się, że da się plastik zjeść i nawet strawić. Oczywiście nie chodzi o ludzi. Kto albo co zjada plastik, o tym już za chwilę w audycji. Trójka do trzeciej. I'm just a flea bag, nobody loves me. Send me a rehab, somebody touch me. I wanna turn back time. I wanna fix the way I was designed. Crawl behind my eyes and kill my stale state of mind. I fail. Nobody loves me. Send me to rehab. Somebody touch me. Nie wiem, czy państwo kiedykolwiek słyszeli o takim zwierzątku. Barciak większy. No może państwo słyszeli pod inną nazwą, bo potocznie barciak większy zwany jest molem woskowym i to jest poważne utrapienie dla pszczelarzy, ponieważ larwy tego owada są bardzo żarłoczne, dewastują ule, dewastują składy pszczelego wosku, ale te owady mają też niezwykłe zalety. Potrafią na przykład trawić plastik. Udowodnili to młodzi naukowcy, ciągle jeszcze uczniowie z zespołu szkół nr 6 imienia Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju. Za swoje osiągnięcia zdobyli prestiżowe nagrody w Polsce i za granicą, stypendia i możliwość dalszego rozwoju swoich zainteresowań, a to wszystko dzięki nauczycielom, którzy z pasją inicjują takie przedsięwzięcia. Przemek Cięgotura. Jako szkoła przez wiele już lat zajmujemy się działalnością innowacyjną. Jerzy Maduzia, nauczyciel chemii, zespół szkół nr 6, Jastrzębie-Zdrój. Znaleźliśmy taką informację, że są takie larwy, które prawdopodobnie zjadają plastik. On jako osobnik dorosły jest motylem, nie odżywia się. Profesor Stanisław Ignatowicz, entomolog, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Ochrony Roślin. Gąsienice te po wyjściu z jajeczek od razu przystępują do żerowania, wyjadają wosk, jak również różne inne substancje organiczne, jakie się znajdują w ich otoczeniu. Wpadliśmy na taką naszą autorską metodologię badań, która miała sprawdzić, jak te larwy tego barciaka większego utylizują ten polietylen, te woreczki foliowe. Sprawdzimy to po pierwsze, że będziemy brali pod uwagę różne temperatury hodowania tych larw, a po drugie, że w sposób różnorodny dostarczymy im pokarmu. No to my je trzymaliśmy w terariach w domach. Paulina Frontczak, trzecia klasa technikum, kierunek technik-analityk. Same badania i obserwacje nad tymi terariami trwały miesiąc. Najlepiej te larwy spożywają tą folię, gdy mają właśnie dostarczony wosk pszczeli w tej wartości 1:1. No i są w temperaturze takiej pokojowej. W ich jelitach żyją bakterie. Adrian Grzonka, trzecia klasa liceum, profil biologiczno-chemiczny. Dzięki temu, że larwy te w naturalnym środowisku żywią się woskiem pszczelim, którego struktura chemiczna jest bardzo podobna do budowy polietylenu, to właśnie może dzięki temu możliwe jest to, że mogą one także utylizować, trawić polietylen. Chciałbym się dowiedzieć, jakie są plany tych młodych ludzi i czy oni biorą pod uwagę produkty uboczne, które powstaną w wyniku trawienia plastiku. No to by było bardzo ciekawe zagadnienie, jakby można by było uzyskać bezpieczne odchody i je dalej w sposób ekologiczny i bezpieczny też utylizować, wykorzystać. W przyszłości jest to możliwe. My się jakby nad tym teraz nie mamy jak skupić, nie mamy możliwości jakby rozwijać tego na skalę przemysłową i wymyślić jakiegoś sprzętu czy budynku. Udostępniamy nasze badania innym i chcemy, aby ktoś się tym zainteresował i mógł dalej to rozwijać i stworzyć coś właśnie na przyszłość, co by pomogło w tej ekologii i w tym zwalczaniu tego polietylenu ze środowiska. W Kanadzie złoty medal, tutaj w Polsce w Bydgoszczy w konkursie międzynarodowym też złoty medal. Ten tytuł laureata Olimpiady Innowacji Technicznych, który już zwalnia ich z egzaminu zawodowego z części teoretycznej, zostali wytypowani do stypendium ministra edukacji i nauki. Także no, cały czas mają taką teraz możliwość tutaj rozwoju i zdobywania tych różnych wyróżnień za tą pracę, którą musieli wykonać. No to wygląda na to, że problem z ekologią mamy rozwiązany. No teraz nic, tylko zainwestować w jakieś fabryki przetwarzające ten plastik na odpowiednią karmę dla larwy barciaka większego, bo otworzyć hodowlę i niech te larwy sobie tam jedzą ten plastik. Na zdrowie! Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam. Kiedyś zatrzymam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił, tam gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Jak ty, miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień, warszawski dzień, warszawski dzień. Dziś 8 grudnia, dziś Dzień Kupca. Dwie dwójki, siedem trójek. Moja córka pracuje i właśnie jest kupcem. Emilko, wszystkiego najlepszego z okazji dzisiejszego twojego święta, kupca. Ja w jednym z notatek w internecie przeczytałem, że pan Wokulski wydał na zaloty do pani Łęckiej, przeliczając na pieniądze dzisiejsze, około 7 milionów złotych. No, nie we wszystkie notatki w internecie należy wierzyć, proszę pana. No ale poza tym, jeśli nawet to prawda, to kto bogatemu zabroni? Wszak Stanisław Wokulski kupcem galanteryjnym był, to i z galanterią za podryw się zabrał. Bleach my hair, mess it up, take my life, dress it up. Signed a deal, I got paper cuts. They wanted them, but they got us. Yeah, yeah. Sleeping in, fake sick. Smoked a had a kid, don't belong. Hello world, you suck. Hey, hey, keep my mouth shut and wave. Hey, hey, I'm dancing on my grave. Ooh. Ooh. Everybody's so nice lately. bleach my hair, mess it up, take my life, dress it up, signed a deal, I got paper cuts, they want it down, but they got porozmawiamy teraz, proszę Państwa, o tym, jak zachęcić młode osoby do ruchu, do jakiegokolwiek ruchu, do sportu, do WF-u. Naszym gościem jest pan Wojciech Makowski. Dzień dobry. Pan Wojciech Makowski to medalista Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro i przy okazji też ambasador programu WF na chacie. Na chacie czy na czacie, panie Wojtku? Dzień dobry Państwu. Akurat w tym wypadku mamy do czynienia z WF-em na chacie, natomiast oczywiście ze względu na sytuację pandemiczną, która nie wiadomo jak się potoczy, kto wie, może dalsza jego odsłona, jego wyższy, bardziej zaawansowany poziom będzie kiedyś również WF na czacie. Zobaczymy. Natomiast póki co mamy WF na chacie. Tak, jam to nie chwaląc się podpowiedział, że na czacie. Panie Wojtku, proszę powiedzieć, bo pan jest medalistą Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro. Czyli jest pan osobą upośledzoną. Możemy poznać te upośledzenie? To znaczy ja bym tutaj raczej stronił od takich słów jak upośledzenie, inwalida, kalectwo, dlatego że to są bardzo mocno negatywnie nacechowane słowa, które źle się kojarzą i samym osobom zainteresowanym i osobom postronnym, utrudniają budowę fajnego, pozytywnego, lekkiego wizerunku, więc ja bym raczej szedł w kierunku tej może bardziej niepełnosprawności, chociaż tego słowa też nie lubię, bo jest na nie. I taka moja osobista gdzieś tam sugestia, mój osobisty pomysł jest to, żeby mówić o osobach z niepełnosprawnościami jako o osobach parasprawnych od sportu paraolimpijskiego, który na świecie ma coraz lepszą prasę, więc ta moja parasprawność faktycznie jest widoczna, dlatego że jestem osobą, która nie widzi. Natomiast zawsze powtarzam, że to jest tylko cecha osoby, a nie jej definicja. To jest coś, z czym można nauczyć się żyć, przyzwyczaić się do tego i czerpać na pewno dużo satysfakcji z życia, pomimo tej na pierwszy rzut oka wydawałoby się niekomfortowej cechy. No to przy okazji proszę powiedzieć, jak się odbywają takie zawody osób niewidzących czy niedowidzących, które no, tak nie do końca widzą, gdzie płyną, prawda? Albo w ogóle nie widzą. W ogóle nie widzą, dokładnie, dlatego że osoby niewidome no, w założeniu nie widzą. Także zawody generalnie pływackie, jeżeli chodzi o parapływanie, czyli pływanie paraolimpijskie, polegają na tym, że wszyscy pływacy są podzieleni na 14 kategorii, po to, żeby zachować możliwość sprawiedliwego porównania nas wszystkich. Jest 10 kategorii osób z niepełnosprawnościami bądź parasprawnościami ruchowymi, 3 kategorie osób z problemami wzroku i jedna kategoria osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. No tak, a to chodzi o te pierwsze, bo to jest ciekawe, jak to się odbywa, kiedy ktoś, kto płynie, nie widzi, dokąd płynie, a musi płynąć przecież w granicach swojego toru. To prawda, to jest podstawa, dlatego że jeżeli ktoś by zmienił tor, to niestety jest to wtedy obdarowane dyskwalifikacją. Natomiast odbywa się to w ten sposób, że najczęściej pływak, który nie widzi, schodzi do jednej bądź drugiej liny i stara się ją po prostu kontrolować barkiem, dłonią, w zależności jakim stylem się płynie, to odpowiednio się tą linę kontroluje po to, żeby pomagać sobie w ten sposób zachowywać prostą linię, oczywiście tak, żeby też na tą linę nie wpadać za mocno, no bo wiadomo, że to by spowalniało, to jest nadmierna utrata czasu, tego nie chcemy. Natomiast faktycznie takim punktem odniesienia są dla nas liny, bo bardzo trudno jest nauczyć się pływać całkowicie prosto bez odczuwania tej liny, dlatego że no jednak przy dużej frekwencji ruchów wystarczy troszeczkę silniejsze pociągnięcie jedną bądź drugą ręką i automatycznie no już schodzi się w którąś stronę. To jest niebezpieczne, więc dlatego trzymamy się którejś z lin. Natomiast jest jeszcze jeden bardzo istotny element, jeżeli chodzi o pływanie osób niewidomych, dlatego że przez to, że nie widzimy, kiedy zbliżamy się do ściany i nie mamy w ogóle możliwości wyczucia tego w żaden sposób. Korzystamy z pomocy tak zwanych taperów. Mhm. Taperzy to są najczęściej nasi trenerzy bądź osoby z obsługi, które są z nami na zawodach, którzy stoją po obu stronach basenu i trzymają w rękach specjalne tyczki, którymi w momencie, kiedy zbliżamy się do ściany, po prostu nas uderzają w plecy bądź w brzuch, w klatkę piersiową, w zależności właśnie od stylu. I w ten sposób, można powiedzieć tak dotykowo, uderzeniowo, informują nas o tym, że to jest moment do nawrotu i my powinniśmy go zrobić bądź wykonać finisz. Mhm. To jest dodatkowy element, który powoduje, że tak naprawdę to pływanie, które jest dyscypliną indywidualną, staje się poniekąd właśnie dyscypliną zespołową, dlatego że my powierzamy w ręce naszych taperów nie tylko wynik, ale tak naprawdę zdrowie, dlatego że oni zapobiegają uderzeniu czy spotkaniu się ze ścianą w taki sposób, w jaki byśmy nie chcieli. Jasne. Proszę zwrócić, proszę Państwa, uwagę, jak nieprawdopodobna pozytywna energia bije od naszego gościa, od pana Wojtka. Pan użył sformułowania, osoba zostanie obdarowana dyskwalifikacją. Trochę tak. Mi się czasem wyrywają takie nadpozytywne słowa. Gratuluję, panie Wojtku, naprawdę. Ale teraz pomówmy o tym, co pana tak bardzo martwi, bo martwi pana zdrowie i kondycja przyszłych pokoleń. Stąd ten program WF na chacie. Na czym to polega? Zgadza się. Jest to bardzo fajna inicjatywa, której ja jestem tak naprawdę tylko jednym, że tak powiem, z elementów. Dlatego, ambasadorów. Tak, jednym z wielu ambasadorów, bo zaangażowanych jest w tą akcję naprawdę wielu świetnych sportowców i to dla mnie jest ogromny zaszczyt, że mogę być w ich gronie. Natomiast założeniem całej akcji jest to, żeby dotrzeć do młodych osób poprzez środki technologiczne, poprzez internet z zachętą do ruchu. Po prostu zachęcić ich do tego, żeby się poruszali, szczególnie w tych czasach, kiedy znowu nam, z tego co słyszałem, wraca powoli ten tryb nauki zdalnej, ma on około miesiąca potrwać i te możliwości do poruszania się są jeszcze bardziej ograniczone niż na co dzień. Wiemy, że w normalnej sytuacji i tak młodzież niechętnie się rusza, bo to męczy, bo to nie jest fajne, bo trzeba się spocić. Mhm. I my chcielibyśmy pokazać, że fajnie się ruszać, ma to niesie ze sobą wiele profitów, że dobrze jest być sportowcem i tym bardziej powalczyć o to, kiedy siedzi się w domu i naprawdę nie ma gdzie tych kalorii palić i energii wyrzucać z siebie. Dlatego gdzie tego szukać, panie Wojtku? WF na chacie. Taki jest oczywiście tytuł tego. wfnachacie.pl. Zapraszamy na stronę wfnachacie.pl. Tam są zamieszczane wszystkie nakręcone dotychczas lekcje z różnych dyscyplin. Ja jako przedstawiciel pływania pokazywałem, w jaki sposób można, w cudzysłowie oczywiście, pływać na chacie, albo przynajmniej zaaranżować ćwiczenia charakterystyczne dla pływania. Tak, pływać na sucho. Wiadomo, na jakiś czas to zadziała. Myślę, że oczywiście jak baseny tylko są otwarte, ja zachęcam do uczęszczania, natomiast na pewno jest to jakaś taka namiastka pokazania tego, jakie mięśnie pracują podczas pływania, jaka jest specyfika ruchu. Myślę, że na pewno warto się z tym materiałem zapoznać. wfnachacie.pl. Naszym gościem Wojciech Makowski, medalista Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro i ambasador tegoż programu. WF na chacie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Życzę wszystkim Państwu miłego popołudnia. Here we are, nie będę tego dzisiaj ukrywał, bo się nie da, nie jesteśmy punktualni. 14:40 minęła minutę temu. Łukasz Szwed, Michał Migała, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. A i owszem. Dziś pomówimy o filmie Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Słyszałem, że piosenkę pana Koracza redaktor chciał usłyszeć. Tak, najbardziej. Nie mamy tej piosenki. No, co zrobić, ale mamy za to fragmenty z aktorami, którzy występowali w filmie Co mi zrobisz. Tak, usłyszymy przynajmniej ich głosy. Przynajmniej to. To może zacznijmy od Krzysztofa Kowalewskiego. A proszę bardzo. Książę herbatę zdjął z prymusa, ziewnął, przeciągnął się przyjemnie i spytał się majordomusa. Są jakieś nowe żarty ze mnie? A tamten łapał dech jak ryba, drżały mu ręce i kolana i bąknął, wyznam prawdę, chyba się przestali zgrywać z księcia pana. Książę w krąg chodził szybkim krokiem, gdy się rozmościł, miał ten zwyczaj. Po czym herbatę słodkim sokiem zaprawił, popił i zakrzyczał. Kto? Kto? Kto przestał ze mnie zgrywać? Dawaj imiona i nazwiska. Nogami będą się nakrywać. Popatrzą katu w oczy z bliska. Ucichły, mówisz, żarty o mnie? Stracili do nich chęć smarkacze? Majordomu się ciutnie, skromnie. Wszystko ci zaraz wytłumaczę. Ja mam być dla nich pępek świata. Ja, książę w mojej władzy blasku, jeśli mnie ktoś nie przypnie łaty, publika nie da mi poklasku. A gdyby niech to piorun spali, a gdyby tak naprawdę było, że zgrywać ze mnie się przestali, to wiesz ty, co by to znaczyło? Że mnie naprawdę mają w nosie. Że rządzić nimi chce daremnie. Że jest ktoś, coś, precz marny losie, co znaczyć więcej chce ode mnie. Tu książę resztki rwał odzieży i rozpacz go chwytała głucha, aż nagle tajny radca bierze i raźnie szepce coś do ucha. Czekaj, nie gadaj tak na raty, szybko powiadaj, bo ja mam wesoły. Więc jak mówili? Buc garbaty? I że mam pypcia, sokoły. Zamknąć wieczorem, puścić rana. I niech mnie dalej szczypie, skubie prześmiewców z graja rozchichrana. Buc z pypciem, ja ich nawet lubię. Wyciągnął książę przed się nogi, uśmiech mu usta rozanielił i dumał w odprężeniu błogim. A już się bałem, że zmądrzeli. Krzysztof Kowalewski, filmowy Tadeusz Krzakowski, dyrektor Polpimu. Tak, postać tragiczna w ogóle, no taki typowy przykład na to, że robiąc dribbling, kiwając się, można się wykiwać, tak, strasznie, to warszo, warszo, neni, wichor, neni, pamiętam, tak. Jak na Węgrzech był. Warszawa, tak. Zburzona. Zburzona. Jak można w ogóle kogoś takiego jak pani Ewa Wiśniewska, która grała żonę Krzakowskiego, jak w ogóle można myśleć podejrzewać w ogóle o jakieś złe rzeczy, o cokolwiek. A jednak okazało się, że zaniedbywana małżonka? No tak, no i to jest ludzkie i to jest normalne. A tę zaniedbywaną małżonkę właśnie śledził Bronisław Pawlik. Posłuchajmy teraz Bronisława Pawlika, jak śpiewa. Ballada z trupem, ballada. Otwieram szafę, facet wypada. Wprost z Białowieży wraca mi łup. Jak długi leży trup u mych stóp. Ach, strach, strach, rany boskie, rany boskie. Może nie trup to, może to kukła. Z szafy do stóp mi jak nuga gruchła. Gdybym się uparł, mógłbym ją tknąć. Lecz głupia trupa tak tknąć, jak bądź. Ach, strach, strach, rany boskie, rany boskie. Więc zaraz wołam żonę mą Władkę i pytam, czy to nie trup przypadkiem. Włos jej się zjeżył, serce jej łup. I Władka leży też u mych stóp. Ach, strach, strach, rany boskie, rany boskie. Myślę do trupa, za chwilę wrócę, lecz najpierw żonę Władkę ocucę i na kanapkę taszczę tup, tup. Żonę mu Władkę z oczami w słup. Ach, strach, strach, rany boskie, rany boskie. boskie. Tylko że myślę, gdy się ocuci, znów trupa widok w niebyt ją rzuci, zaś nie ponowi jej się ten szok. O, jeśli się dowi, że nie ma zwłok. Ach, strach, strach, rany boskie, rany boskie. Reasumując naprawię gafę, trupa pakując z powrotem w szafę, i tu enigmat ciemny jak grób. Trupa już nie ma tam, gdzie był trup. Ach, strach, strach, rany boskie, rany boskie. Lecę na schody, zbiegam w piwnicę, ni w dzień śladu trupa nie widzę. Wracam na górę, a niech to kat. O, po mojej żonie też przepadł ślad. Ach, strach, strach, rany boskie, rany boskie. Trafu widocznie takiego lupem padłem, że żona mi uciekła z trupem. Trafy przeklęte, gdy ci do stóp. O, z szafy wypada przystojny trup. Rany boskie. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Bronisław Pawlik początkowo wydawał się postacią krystaliczną. Mąż, oddany, pracownik, przyjaciel. Fotograf. Kolarz. Kolarz. Rajdowiec. Tak, ale... Oszukał portiera. No, musiał. Pokazując mu etykietę z kółka dmuchanego. Musiał. A następnie stracił żonę. To, tak się kończy praca w filmie, no cóż, dla porządnych ludzi. Powiem tak, jeśli dwie bratnie dusze się dobiorą, to... To się dobiorą do siebie, tak. To się dobiorą do siebie, no chyba, to że iskrzy... przyjdzie jakiś kurdupel i... Iskrzy, aż miło, rzeczywiście, niezmordowany kolarz, w co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, Bronisław Pawlik, no, miał ten swój jakiś taki urok, taką galanterię. Taką niewinność. Taką, zawsze z tych oczu, taka pewna niewinność. Nawet z tym trupem, on tego trupa tutaj nie wie, co w zasadzie jest, ale go nie ma, dokładnie. Dobrze, dokładnie. To teraz najobrzydliwsza postać tego filmu. Ach. Tak, Dudała. O, no dobrze, niechże Migała przedstawi Dudałę. Stanisław Tym. Serdecznie życzę, a świąteczny noworoczny składa kominierz. Proszę pana, omyłka, u mnie nie ma pieca. Dobra, serdecznie życzę, a świąteczny noworoczny składa kominierz. Pa, teraz jest marzec. No dobra, serdecznie życzę, a świąteczny noworoczny składa kominierz. Pan przyjdzie w grudniu. A to za ubiegły rok. To trzeba było przyjść w grudniu ubiegłego roku. No nie miałem czasu, życzenia składałem. No właśnie. No a to duża ulica, 168 numerów. Ja mam kilka takich tych i kilka mniejszych. No serdecznie życzę, świątecznie obroczę składam kominę. Ja panu też, wesołego. Może być 40. Słucham? Na 5 dych, no da pan, to już będzie dobrze. Zaraz. Dlaczego 5 dych? No za życzenia. Ale przecież ja panu też złożyłem. No ale pan jest kominia. A jestem kominiarz, człowiek pracy. Zaraz, proszę. Ja też jestem człowiek pracy. Ale pan jest kominiarz. Wiadomo, dawno, że najszczęsze życzenia są kominiarza, zawsze się sprawdzają. No, no niech będzie 30, no. Zaraz. Świeczkę, proszę. Co mnie się ma sprawdzić? A do wyboru. Patrzy pan na kominiarza, łapie się pan za guzik, myśli sobie pan po cichu coś w tajemnicy, patrzysz pan na faceta w okularach, musi się sprawdzić. Siły nie ma. No patrz pan, gdyby nie ja, nie miałby pan możliwości dodzenia szczęścia osobistego pomyślności z okazji Nowego Roku, życzy kominiarz. Piękny. No wiecie pan, jakie to proste? Proste? Gdzie ja teraz znajdę faceta w okularach? A firma o tym pomyślała. Józek! Już? Już! Ale jeszcze 5 dni. Za co? Za popatrzenie. Kabaret Dudek, sketch autorstwa Stanisława Tyma. No tak. Crescendo, a to w tak zwanym poskeczum właśnie. Wyjaśniamy, że Stanisław Tym był autorem tego dialogu. Ale wróćmy do Dudały. Ale to crescendo piękne, sketchowe. Dobrze, ale widzicie ten Dudała. Na końcu. Tak, Dudała. Rzeczywiście w dwóch rolach niepozorny, taki niby... Tak, tacy są najgorsi. Miły, przymilny. Udający nieporadnego. Nawet nie wiadomo, kiedy kąsa. Och, a jak kąśnie, to człowiek się budzi na podłodze. Życia, tak. Trzymajmy się z daleka od takich Dudałów. Stanisław, i od Migałów też. Stanisław, no nie wiem, no to redaktor powiedział. Stanisław Tym często występował w takich rolach. No przecież prezes Jutrzenki to też była menda tak naprawdę. No, prezes tęczy na pewno, tak. Tęczy, przepraszam. Tak, a to się panu redaktorowi jeszcze z czymś innym pogodziło, ale z czym to my poza anteną powiemy. Dobrze. Jak to z tą Jutrzenką to było. To mi redaktor wyjaśni. A teraz posłuchajmy o świni, bo świnia w tym filmie też występuje. A rzeczywiście przewija się. Była świnią, normalną świnią, i nie kryła się z tym. A jednakowoż lubiłem ją. Była ładna i sympatyczna. Szczerze mówiąc, nawet nie miałem jej za złe, że się zeświniła. Wydawało mi się, że nie miała innego wyjścia. Nie miała wyboru po prostu. Czyż można więc za to ją winić? Znam takich, którzy nie musieli, a ześwinili się, bo uważali, że dobrze na tym wyjdą. A ona przeciwnie. Zostając świnią, wydawała na siebie wyrok. Kiedy osiągnęła odpowiednią wagę, odstawiono ją do punktu skupu. Tak jest życie niestety. Ciekawe, czy to była ta sama świnia. Dodam tylko, że gonił ją Wojciech Pokora. A ja mam cichą nadzieję i zawsze oglądając ten film miałem cichą nadzieję, że ta świnka jednak przeżyła. Ta świnka jest w Świńskim Azylu w Skierniewicach, słyszałem. Miejmy nadzieję, mam nadzieję, że tak jest, a jeśli przeszła na drugą stronę, to w miarę łagodnie. To miejmy nadzieję, że smakowała. Bardzo Państwu dziękujemy. Bardzo dziękuję. Adwent jest, więc mi nie smakuje. Do zobaczenia, do usłyszenia. Ulicą szły dwie krysie, obie siostry zdaje mi się. Czemu szły? Bo jakiś łobuz skradł im forsę na autobus. A pan Rysiek, sąsiad z bloku, nagle podszedł do kryś z boku i powiada: szkoda luk, chyba pomóc bym wam mógł. Po bilety pognał plusem, jadą krysie autobusem. W autobusie obie kryśki nucą refren taki: wszystkie ryśki to porządne chłopaki. Wszystkie ryśki to porządne chłopaki. Wszystkie ryśki to porządne chłopaki. Wszystkie ryśki to porządne chłopaki. Raz przez puszczę szły dwa misie. Oj, pilnujcie misie, wysie, bo tam w dole przy strumieniu stoi z fuzją na ramieniu sam pan prezes Rysiek. O, strzela celnie, że ho, ho. Oba misie, zaraz płacz, to już chyba koniec nasz. A pan Rysiek tam na kładce misiom dał po czekoladce, więc śpiewają oba miśki, idąc poprzez krzaki. Wszystkie ryśki to porządne chłopaki. Wszystkie ryśki to porządne chłopaki. Wszystkie ryśki to porządne chłopaki. Wszystkie ryśki to porządne chłopaki. Chłopaki, czyli Rysiek Szwed i Rysiek Mikała, to była powtórka z rozrywki, która kończy dzisiejszą trójkę do trzeciej. Tutaj prowadzący mówił, że tam słońce jest troszkę na Myśliwieckiej i nawet ładnie świeci. No tak by mikrofon może wystawić za okno, trochę go przesłać tym, co mają jej. Świeci, proszę pana, świeci prosto na mikrofon. W takim razie z porcją słońca w głośnikach zostawiamy państwa. Michał Jakubik, Marek Zalewski, Józef Niewiarowski, Witold Lazar. Dziękujemy bardzo. O 15:00 najświeższe wiadomości w serwisie, a potem zapraszamy do trójki. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that cannot be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. Oh, Ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, która przygląda się temu, co robią władze lokalne? Wiesz, że nie tylko politycy z pierwszych stron gazet decydują o naszym codziennym życiu? Interesuje cię, jak gmina walczy ze smogiem, dlaczego wycina się drzewa i ile prezydent twojego miasta wydał na festyn? Wejdź na www.siećobywatelska.pl. Wyślij swoje zgłoszenie do Szkoły Inicjatyw Strażniczych. Nauczymy cię, jak skutecznie patrzeć władzy na ręce i wpływać na jej decyzje. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Na święta ceny w dół. Ceny w dół. Prezentów tu jest full. Emerytura bez podatku to nowe rozwiązanie, dzięki któremu w portfelach seniorów zostanie więcej pieniędzy. Jeżeli twoje świadczenie wynosi do 2,5 tysiąca złotych, w ogóle nie zapłacisz podatku. A jeżeli przekracza tę kwotę, zapłacisz niższy podatek. To więcej pieniędzy na codzienne i te bardziej odświętne potrzeby seniorów. Emerytura bez podatku już od 1 stycznia 2022 roku. Projekt realizowany w ramach Polskiego Ładu. Choinka, prezenty, rodzinna atmosfera i stół pełen pyszności. A ty jakie masz skojarzenia ze świętami? Gazy, wzdęcia i ciężar na żołądku. Niestety mój organizm nie bierze sobie wolnego na święta. A nie słyszałaś o Multigastro? Multigastro? Tak. Suplement diety Multigastro to moc 6 ziół, które wspierają prawidłowe trawienie oraz pracę żołądka, wątroby i jelit. Redukują nadmiar gazów i uczucie pełności. Multigastro. Prawdopodobnie najsmaczniejsze krople na trawienie. Dostępne w aptece. Zdrowid. Czy wiesz, jak nazywa się najstarsza polska gra komputerowa i kto jest autorem hasła Coca-Cola to jest to? Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Czy wiesz, co wiesz? 100 lat wiedzy i przetestuj swoją wiedzę na temat ostatnich 100 lat polskiej historii. Aplikacja została zrealizowana przez Narodowe Centrum Kultury i jest dostępna w Google Play i App Store. Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022. Wiesz, dostałam voucher na 50 zł na Circle K. A ja 300 na start w programie Mastercard Bezcenne Chwile. To nic. Ja dostanę nawet 1500 zł premii za bycie aktywną klientką. Czekaj, czekaj. Ja też. W Alior Banku? Dla firm? Tak to już jest w Alior Banku, gdy się ma rachunek 4x4 z firmową kartą Mastercard z plusem. Zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Pełna informacja o rachunku 4x4 oraz opłatach i prowizjach związanych z jego prowadzeniem, a także regulaminy promocji dotyczące rachunku 4x4 i firmowej karty debetowej Mastercard z plusem dostępne są na www.aliorbank.pl. W święta nie może zabraknąć choinki, prezentów i tych wszystkich pyszności na świątecznym stole, przygotowanych z produktów wysokiej jakości ze znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Barszcz wigilijny, uszka z grzybami, tradycyjne wędliny, ryby, pierniki, makowce. Znak PDŻ gwarantuje wiarygodność pochodzenia surowców i jest potwierdzany przez ekspertów wchodzących w skład kolegium.